ต่อจากนี้ไปเป็นการรมทวัชชาเรื่องทฤษฎีปฏิสัมพัทธ์ของมนุษยชาติโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่15มีนาคม2532ที่พุทธสถานปฐมโศกขอเชิญท่านติตารับฟังได้ณบัดนี้ ได้ขยายความคำว่าปฏิสัมพันธ์ปฏิสัมพัทธ์ปฏิสังเคราะห์คำว่าปฏิสัมพันธ์ปฏิสัมพัทธ์ปฏิสัมพัทธ์ปฏิสังเคราะห์อาตมาอธิบายอยู่ที่สันติอโศกขยายความแต่แค่ว่าปฏิสัมพันธ์กับปฏิสัมพัทธ์ปฏิสัมพัทธ์ยังไม่ได้พูดเลยแต่ว่าอธิบายเหมือนกันอธิบายถึงความหมายขั้น interdependent unity เนี่ยที่อาตมากำลังใช้ภาษาไทยว่าปฏิสัมพัทธ์ปฏิสัมพัทธ์นี่คือพอพานมหานากาศทอทงไม่ต้องใช้ทอทหารใช้ทอทหารเขาก็ใช้ในพจนานุกรมเขาใช้ปฏิสัมพัทธ์สัมพัทธ์ก็คือสัมพัทธ์ส่วนสัมพัทธ์นั้นมันก็รากศัพท์เดียวกันกับสัมพันธ์นะสัมพันธ์ซึ่งมันหมายถึงความสัมพันธ์ที่แน่นเหนียวความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์ส่วนคำว่าสัมพันธ์นั้นมันกลางๆนะสัมพันธ์เนี่ยมันความหมายกลางๆส่วนสัมพัทธ์นี่เป็นการสัมพันธ์กันหรือว่าสัมผัสแล้วเกิดความสัมพันธ์ที่มีผลคล้ายๆกับเราผสมอะไรเนี่ยหรือว่าจะพิสูจน์สังเคราะห์ธาตุตามหลักวิทยาศาสตร์เอาอะไรตัวใดใส่เข้าไปในหลอดทดลองเสร็จแล้วก็ได้ธาตุอะไรต่างๆนานาใส่ไปในหลอดทดลองเสร็จมันก็ทำปฏิกิริยากันเกิดสังเคราะห์กันนะเป็นปฏิสังเคราะห์จนเกิดความสัมพันธ์อันดีจนเกิดผลใหม่มันมีความเกี่ยวข้องกันสัมผัสกันแล้วก็แตกตัวกันไอ้ที่มันจะทำลายกันก็ทำลายไอ้ที่มันจะดูดกันเกี่ยวเกาะกันแตกตัวสัมพันธ์กันอย่างไรมันก็ทำตามหลักของธาตุธรรมดาในโลกนั่นนี่เรื่องของวัตถุนามธรรมก็เหมือนกันมนุษย์ชาติก็เหมือนกันเนี่ยมนุษย์ชาติพวกเรามาอยู่ด้วยกันเนี่ยเกิดปฏิสัมพันธ์หมายความว่าเกิดสภาพ interaction มันก็เกิดสัมพันธ์กันก่อนนะเกิดการสัมพันธ์กันมีความเกี่ยวข้องกัน interaction ก็คือ inter กับ action นั่นแหละaction interaction มีการแสดงออกมีการแสดงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอยู่ด้วยกันไปมันก็เกิดการปฏิสังเคราะห์มันก็เกิดการสังเคราะห์กันเรื่อยไปขัดเกลากันไปสัมพันธ์กันไปเกิดขัดเกลากันไปสัมพันธ์กันไปมันก็จะเกิดการได้สภาพเนียนเข้ามีปฏิสัมพัทธ์มีการกระทบมีการสัมผัสมีการเกี่ยวข้องมีการปรับตัวนะมีการเกิดคุณค่าเกิดประโยชน์นะ interdependent utility นะปฏิสัมพัทธ์พอสัมผัสแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมามันจะเกิดผลอะไรขึ้นมาจะเกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาจะทำให้ได้มันมีเจตนารมณ์อยู่คนอย่างพวกเราเนี่ยเมื่อเกี่ยวข้องกันแล้วมันก็เกิดแต่ที่จริงในสังคมโลกเขาก็เหมือนกันอะเวลาเขาคบหากันเวลาเขาสัมพันธ์กันเป็นสังคมส่วนรวมขึ้นมาเขาก็มีการสัมพันธ์กันเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ให้เกิดความสัมพัทธ์ที่ดีให้เกิดผลที่ดีเป็น interdependent unity ให้ได้เหมือนกันให้มันเกิด ่งที่ดีที่สุดวิเศษที่สุดdependent นี่แปลว่าความลงตัวความอิสระเสรีภาพสมบูรณ์นะ dependent แปลว่าถ้า interdependent unity หมายความว่ามันเป็นเอกราชในเอกภาพ dependent แปลว่าเอกราชนะ unity แปลว่าเอกภาพมันสมบูรณ์หมดนะมันมีสภาพทั้งเป็นความวิเศษเด่นและเป็นทั้งความเป็นหนึ่งเดียวที่ดีเป็นความสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและจิตก็หลุดพ้นจิตก็อิสระเสรี independent unity เนี่ยมันเป็นความหมายที่สมบูรณ์ดีมากเลยอาตมาแปลว่าปฏิสัมพัทธ์สัมพัทธ์คำนี้ในภาษาของไอน์สไตน์แกเรียกเอาคำว่าสัมพัทธ์นี้ไปเรียกมาแปลคำว่า relative สัมพัทธ์ทฤษฎีใหญ่ที่สุดของไอน์สไตน์ก็คือทฤษฎีสัมพัทธภาพนี่แหละทฤษฎีใหญ่ที่บอกว่า space แปลว่าช่องว่างได้แปลว่า space มันทั่วไปแล้วมันอวกาศเลย space นะ space and time of continuum นะนี่เป็นทฤษฎีของ relativeของไอน์สไตน์นะรวมแล้วมันก็เป็นนั่นแหละสิ่งที่ space มันทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสภาพสถานที่ช่องว่างอวกาศและเวลากาละเนี่ย time และเวลากาละ continuum นี่แปลคอนติเนียมเนี่ยแปลว่าตัวสันตติความต่อเนื่องความสัมพันธ์อันต่อเนื่องความสัมพันธ์อันต่อเนื่องของสเปซและกาลเวลาเป็นทฤษฎีของสัมพัทธภาพเรียกว่า relative เพราะทุกอย่างในโลกนี่คือไอน์สไตน์สรุปผลออกมาว่ามันไม่มีอะไรมันมีเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเวลาดำเนินไปกับทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละ space เนี่ยที่มันอยู่ในโลกนี้แล้วก็มีอะไรที่อยู่ใน space ต่างๆแต่เราก็ไปสมมุติขึ้นมาหรือเราก็สร้างมันขึ้นมาให้มันเป็นชิ้นเป็นอันเป็นนู่นเป็นนี่จนกระทั่งบางทีก็มอง space ไม่ออกที่จริงมันไม่มีอะไรมันมีแต่ความว่างเปล่าspace มันมีแต่ความว่างเปล่ากับเวลาที่ continuum ที่มันดำเนินไปต่อเนื่องไปมีความเป็นไปเท่านั้นเองเป็นทฤษฎีของไอน์สไตน์ซึ่งที่จริงก็ลึกนะความหมายนี้ลึกเป็นทฤษฎีที่ให้ความหมายที่ไม่ใช่ว่าจะเข้าใจได้ง่ายๆนะแต่อาตมาว่าอาตมาพอเข้าใจความหมายอันนี้นะที่กำลังขยายความนี้เอามาขยายความไม่ห่างกันไม่ไกลกันไม่ต่างกันเท่าไหร่นะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าทุกอย่างเกิดขึ้นทั้งอยู่ดับไปนี่ก็คล้ายกันไม่มีอะไรเรามีแต่ความเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วระยะนึงก็คือ timeเกิดขึ้นก็คือสิ่งที่มันเป็นมีที่เป็นที่มีอยู่ในโลกกันแหละมันก็เหมือน space ตั้งอยู่ก็คือมันก็ต่อไปด้วยกาละตั้งอยู่คือสิ่งที่มันปรากฏอยู่ชั่วระยะหนึ่ง time นะตั้งอยู่ดับไปศูนย์สุดท้ายก็ศูนย์แต่ท่านไม่ได้ปอบท่านพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้กล่าวตัวที่ยังดำเนินดุนิรันส่วนไอน์สไตน์นั้นมองคอนติเนียมเป็นสิ่งที่ยังเกิดอยู่คอนติเนียมคือสิ่งที่ มีอยู่ปัจจุบันนี้เกิดอยู่ยังดำเนินไปอยู่เป็นสิ่งที่มี space and time กับสิ่งที่มีมันเป็นสิ่งที่มีส่วนพระเจ้านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสิ่งที่ไม่มีของท่านนี่พระพุทธเจ้าเนี่ยไปตัดแต่ไปตัดสินตรงที่ว่านิพพานส่วนไอซายตัดสินตัวที่นิรันดร์ผลทฤษฎีของไอซายนี่ space and time of continuum นิรันดร์มันเป็นอย่างนั้นอยู่ตามหลักของทางด้านคริสต์เนี่ยนิรันดร์มีพระเจ้ามีสิ่งที่ยังวนเวียนอยู่ยังดำเนินไปอยู่พระเจ้าไม่ได้ปฏิเสธสิ่งนี้ไม่ได้ปฏิเสธสิ่งที่นิรันดร์และไม่รู้จุดปลายมันก็ดำเนินไปของมันแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้สิ่งที่ท่านเองท่านรับผิดชอบเช่นเราคือเราเป็นตัวเราสามารถรับผิดชอบตัวเราและเราเรียนรู้ตัวเราคือใครเราเกิดมาเพราะอะไรดำเนินไปมีสุขมีทุกข์เพราะอะไรเราจะให้มันมีสุขให้มันพ้นทุกข์ได้อย่างไรท่านก็เรียนรู้แล้วก็ทำพิสูจน์จนสำเร็จจนสุดท้ายท่านก็พบจุดจบว่าอ๋อแม้แต่เรามันก็ไม่ใช่เราและเราทำให้ไม่เหลือเราไม่มีเราดับศูนย์ได้ส่วนอะไรอื่นจะนิรันด์หมดไม่เกี่ยวอะไรจะนิรันด์ต่อไปไม่เกี่ยวนั่นก็คือของใครของมันโลกก็จะอยู่ในโลกจะมีอะไรอยู่นิรันดร์มันก็เป็นท่านไม่ได้ปฏิเสธสิ่งที่เป็นนิรันดร์แต่ท่านเรียนรู้สิ่งที่ควรจะรับผิดชอบสูงสุดแล้วก็ดับศูนย์ได้หมดนิรันดร์หมดความมีนี่ของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้หรือแม้แต่ที่อาตมามาอธิบายให้พวกเราฟังอยู่เดี๋ยวนี้แม้แต่ว่าเราสามารถจะดับศูนย์ได้แล้วเราจะหยุดได้แล้วเราหยุดได้จริงๆแต่เราก็ไม่ได้หยุดอย่างโง่ๆหยุดอย่างเซ่อๆหยุดอย่างมีอัตตาหยุดอย่างเห็นแก่ตัวเรียนรู้กิเลสจริงๆเลยว่ากิเลสความเห็นแก่ตัวความถือดีถือตัวความเอาอะไรมาเสพให้แก่ตัวเนี่ยจนกระทั่งหมดความเสพจริงๆกลายเป็นความเสียสละกลายเป็นไม่มีตัวตนพิสูจน์ความไม่มีตัวตนหมดอัตตาหมดมานะหมดความเป็นตัวตนเพื่อตนอย่างสมบูรณ์และเราก็รู้ความจริงว่าเราเป็นคนเนี่ยมันเหมือนเครื่องกลชนิดนึงที่วิเศษยิ่งเมื่อหมดความเป็นเราความเป็นของเราไม่เห็นแก่ตัวเราไม่เสพไม่เสวยอะไรไม่บำรุงบำเรออะไรของเราให้สนองหัวใจสนองกิเลสเราก็สร้างสรรค์ในโลกนี้เราเห็นคุณค่าว่าคุณค่าในโลกนี้มันยังจะดำเนินไปยังจะต้องรังสรรค์ไปยังจะต้องเกื้อกูลอนุเคราะห์ช่วยเหลือเสียสละเป็นผู้สร้างที่แท้ตามที่มนุษย์ค้นพบว่าสิ่งที่ยอดที่สุดคือเป็นพระผู้สร้างเป็นพระผู้ประทานหรือผู้ให้หรือผู้สละด้วยจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ศาสนาคริสต์ก็รู้จักความสุดยอดองค์ประกอบสุดยอดนี้เหมือนกันแต่เขามีแนวคิดทางนิรันดร์เพราะฉะนั้นถ้าเขาจะพยายามพัฒนามนุษย์ก็พัฒนาให้มนุษย์เนี่ยละความเห็นแก่ตัวแล้วก็สร้างสรรค์เถอะเป็นสิ่งยอดสิ่งประเสริฐสุดท้ายก็จะเป็นจิตที่บริสุทธิ์สะอาดเหมือนกันแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยโลกไปนิรันดร์เพราะจะเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าจะเป็นหนึ่งเดียวกับวิญญาณที่บริสุทธิ์สะอาดจะเป็นหนึ่งเดียวกับวิญญาณที่สร้างไม่มีศูนย์ก็เป็นคุณค่าแก่โลกเพราะฉะนั้นถ้าคนที่สร้างกรรมสร้างวิบากเป็นผู้ที่เสียสละสร้างสรรค์เสียสละสร้างสรรค์เสียสละสร้างสรรค์ละตัวตนด้วยวิธีเสียสละสร้างสรรค์นี่ สร้างสรรค์ไปจริงๆผู้นี้ก็มีคุณค่าตามหลักทฤษฎีของพุทธแล้วจะต้องเวียนตายเวียนเกิดแม้ไม่รู้จักความเกิดไม่รู้จักความตายอย่างสนิทมันก็ต้องเกิดเพราะทฤษฎีของพุทธเจ้าก็คือกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรณโนเป็นทฤษฎีที่กรรมพาเกิดกรรมโยนิกรรมพันธุเราสร้างพันธุ์ของเราให้เป็นพันธุ์ดีเป็นตระกูลดีดีจริงๆประเสริฐจริงๆมีแต่สร้างสรรค์เสียสละรู้การประสานในโลกการสร้างสรรค์มีความสามารถมีสมรรถนะสูงส่งมันก็สั่งสมลงเป็นของแต่ละคนของใครของมันกรรมของใครกรรมของมันวิบากใครวิบากมันกรรมสโกมหิกรรมทายาโทเรามีมรดกของเราเองเสร็จแล้วก็เป็นของเราเองเป็นพันของเรานี่แหละเราจะมีบุญบารมีก็นั่นแหละคือพันของเราเราจะมีทรัพย์มีทุนรอนนั่นแหละคือพันของเราเราจะมีเชื้อดีเชื้อไม่ดีมีกุศลอกุศลนั่นแหละเป็นสมบัติเชื้อดีเชื้อไม่ดีขนาดไหนเราก็ปฏิบัติประพฤติไปแต่ละวันแต่ละเวลาแต่ละวินาทีแต่ละกรรมกิริยาทุกเวลาแล้วมันก็สั่งสมลงไปเป็นเราเป็นของเราในหลักการของพระเจ้าว่าจริงๆแล้วอะไรก็ไม่เป็นเราเป็นของเราจริงๆเมื่อเรารู้แล้วเราก็วางแล้วเราก็ไม่ยึดไม่ติดไม่เกาะว่าเป็นเราเป็นของเราซึ่งใจในใจจะเป็นความรู้จริงแล้วทำให้จริงๆว่าเราไม่ติดไม่ยึดสิ่งที่ดีน่าติดน่ายึดและต้องติดต้องยึดก่อนในฐานต้นเราต้องติดต้องยึดสิ่งดีก่อนเอาสิ่งดีนี้เป็นฐานอาศัยจนกระทั่งเราก็ซ้อนในใจใจเราจะวางสิ่งที่ดีนี้แม้เราทำดีนี้ได้เป็นอัตโนมัติเป็นเองเป็นได้อย่างช่ำชองเป็นอย่างที่เรียกว่าไม่จำเป็นจะต้องใช้อะไรเลยของจิตคือใช้พลังงานส่วนใดส่วนหนึ่งของจิตเข้าไปควบคุมเข้าไปบังคับเข้าไปขับดันไม่ต้องเลยมันมีแรงมันเป็นอินทรีย์มันเป็นตัวที่มั่นศรัทธาเนี่ยที่จริงศรัทธาเนี่ยศรัทธาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ลงตัวเป็นสิ่งที่วิเศษศรัทธาเราได้แล้วมันจะมีของมันเองไปหมดเลยมีทั้งสภาพขยันวิริยะขยันเพียรมีทั้งสภาพสติที่รู้มุทุภูตธาตุนี่วิเศษรู้แววไวรอบท้วนเร็วมีทั้งสภาพที่ตั้งมั่นแข็งแรงสมาธิอินทรีย์ห้ามีทั้งตัวที่แววไวเร็วสติเนี่ยรู้ก็เร็วซอกแซกมีตัววินิจฉัยมีตัวธรรมวิจัยมุทุภูตธาตุเกิดที่จิตนี่ได้พัฒนาได้เราได้ฝึกหัดไปเนี่ยจิตเราก็ได้ฝึกฝนจิตของเราก็ได้อบรมจิตของเราก็ได้สร้างจิตของเรามันสร้างตัวมันเองมันมีจิตมีเจตสิกมันก็ยิ่งเจริญยิ่งเจริญยิ่งฝึกฝนยิ่งทำยิ่งสร้างตามหลักที่เรากำลังประพฤติไปอยู่เนี่ยใครไม่เชื่อไปเชื่อไปกับอาตมาสัก500ชาติแล้วไม่เชื่อก็ให้มันรู้กันไปจริงๆพาฝึกไปเรื่อยๆไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติเนี่ยพาฝึกไปจริงๆอย่างเนี้ยแล้วมันจะได้เรื่อยๆมันจิตเจตสิกจะละเอียดจิตเจตสิกจะแววไวจะมีอินทรีย์พละนี่เป็นสัพทินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์นอกจากจิตจะมีสติระลึกเร็วไวเป็นมุทุภูตธาตุที่เร็วที่ไวที่เก่งแล้วก็มีตัวอัปปนาพยัปปนาที่จะเป็นตัวสมาธิตั้งมั่นทีเตอเนชปเตนี่ไปเรื่อยๆมันก็จะตั้งมั่นสั่งสมลงเป็นจิตที่สมาธิจิตที่มีทั้งสมาธินี่เขาไปแปลความหมายไปในทางตั้งมั่นไปในทางแข็งแรงไปในทางไม่หวั่นไหวนะส่วนสตินี่ก็ไปแปลไปในทางที่จะแววไว สติกับสมาธิซึ่งมันก็มีตัวขยายที่ภาษาต่างๆที่อาตมาอธิบายอยู่เนี่ยมุทุพุทธธาตุกับตัวแววไวนะตัวที่จะต้องวินิจฉัยวิเคราะห์วิจัยเราเร็วจะรู้เร็วรู้ตัวรู้นอกรู้ในรู้วิเคราะห์วิจัยลึกซึ้งไปเรื่อยๆแล้วมันก็สั่งสมลงทั้งตัวที่ ตั้งมั่นแข็งแรงถีเตมุทุพุทธธาตุก็แล้วไวถีเตก็สักตั้งมั่นแข็งแรงเรื่อยๆนะการงานก็คือบทบาทของมนุษย์กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมการกระทำการงานก็คือตัวกรรมนิยะจนสุดท้ายก็อเนชปเตก็คือตัวธาตุที่สมบูรณ์อยู่เหนือโลกตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวอะไรอเนชาเฉยต่อโลกียะโลกียะมากระแทกกระเทือนยังไงก็มีอุเบกขาธาตุมีธาตุตัววางเฉยแต่ไม่ใช่อเบกขาเด๋อนะปุเบขาธาตุนี่จะเป็นธาตุที่บริสุทธิ์ปริสุทธาปริโยธาตามุทุกัมมัญญาประพัสราจะอยู่อย่างนั้นเลยกรรมะเนี่ยตัวการงานนี่เป็นกัมมัญญาแล้วเป็นตัวการงานที่สละสลวยวิเศษสุดสมบูรณ์ลงตัวประมาณได้มีสัพพุริสธรรม7ประการในตัวอะไรจะมากระทบมาสัมผัสอย่างไรสังเคราะห์ลงได้หมดนะเพราะจะเกิดการปฏิสัมผัสนะเกิด interdependent utility ขึ้นมาเมื่อปฏิสัมพันธ์ก่อนเมื่อมี interaction ก็จะเกิด interdependent utility เจริญขึ้นไปมันก็เอามา utility แล้วก็จะเกิดปฏิสังเคราะห์ก็เกิด intersynthesis มันเกิดปฏิสังเคราะห์มันจะสังเคราะห์ในพวกเราเนี่ยทะเลาะกันมั่งมาจับมือกันมั่งนี่คือปฏิสังเคราะห์นะพอเดี๋ยวก็คนนี้ก็ยอมตัวเองเลยนะเอาเข้าไปใกล้สัมผัสสัมพันธ์กันพอเดี๋ยวก็ไม่ต้องทะเลาะกันแล้วปะทะกันแล้วก็ห่างมาก่อนเข้าไปอีกทำการสังเคราะห์ทำการปรับตัวทำการให้มันรวมกันได้เข้าใจกันได้สัมพันธ์กันได้สังเคราะห์สิ่งที่มันขัดแย้งสิ่งที่มันไม่ดีหรือแม้แต่เราจะมองกันแล้วก็ติเตียนกันมองผู้อื่นแล้วก็เห็นผู้อื่นว่าเอ๊ะนี่บกพร่องแล้วก็ทวงเขาติเตียนเขาว่าเขาอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นการสังเคราะห์อย่างหนึ่งมุ่งหมายปรารถนาดีว่าไอ้นี่ไม่ถูกนะเตือนกันติงกันให้ความรู้แก่กันเตือนกันความถือตัวมีมันก็เกิดการขัดแย้งการไม่ยอมพอไม่ถือตัวมันก็จะรับฟังแล้วก็ต่างปรึกษาหารือกันถ้าว่าพวกเราเนี่ยต่างก็มีปัญญากันดีคนนี้ว่าคนนี้คนนี้ทวงคนนี้คนที่รับทวงก็ฟังแล้วก็ซักไซไล่เลียงขยายโอ้มันจะดูหน้าฟังนะแทนที่จะพอคนนี้ทวงคนนี้ก็ใส่กันเลยนะแข็งกระด้างขึ้นมาเลยไม่พูดกันอีกแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องแต่ถ้าพูดกันไปซักไซไล่เลียงกันคนนี้ทวงคนนี้ก็บอกเหรอเป็นงั้นเหรอเออยังไงนะก็อธิบายกันอะไรกันโอ้โหอาตมาว่ามันจะเข้าใจกันง่ายมันจะลงตัวกันฟังกันอย่างดีเลยนะไม่เอาอัตตาไม่เอามานะเข้ามารับไม่เอาอัตตาไม่เอามานะเข้ามารับต่างก็ฟังกันด้วยดีปรึกษาหารือกันด้วยดีทำความเข้าใจกันได้ด้วยดีใครถูกกันแน่ใครผิดกันแน่ประนีประนอมกันสังเคราะห์กันอย่างสุภาพสังเคราะห์กันอย่างอาริยชนไม่ใช่สังเคราะห์กันอย่างปุถุชนหรืออันธพาลชนเราสังเคราะห์กันอย่างอาริยชนมันจะเข้ากันดีแล้วมันก็จะประสานกันได้อย่างสบายเลยมันเป็นไงมันทำไม่ได้ธรรมะก็เมื่อไหร่เราจะทำกันได้มีอะไรก็ถ้อยทีถ้อยพูดกันมีอะไรก็ถ้อยทีถ้อยจะทวงจะติงกันบ้างคือถ้าทั้งโลกนี่นะเขาเป็นมิตรกันนี่นะเขาว่ากันแรงๆคนไม่ถือสากันแล้วนี่นะติกันแรงๆเตือนกันแรงๆได้ถ้าลงเราศรัทธากันหรือว่าเราประสานกันเป็นผู้ที่นับถือกันยอมกันอยู่ในตัวแล้วติกันแรงๆก็ฟังกันได้แล้วก็เอามาคิดติกันเบาๆติกันแรงๆขนาดไหนก็ตามก็รับกันได้ฟังกันได้มันถ้าพบว่าเราเก่งพวกเราเนี่ยเห็นว่าการทวงติงการตำหนิติเตียนหรือแม้จะถึงขั้นว่าเอาเท่านั้นมาติเตียนแรงจะเอาคำติเตียนนั้นถือว่าคำติเตียนนั้นคือคำดุคำว่าหรือให้หนักไปกว่านั้นว่าเป็นคำด่าก็ตามหรือว่ามีเหตุผลมีหลักฐาน มีความจริงว่าดูว่าเพราะตําหนิติเตียนสิ่งนี้มันไม่ดีแล้วเราฟังแล้วก็เข้าใจถ้าไม่เข้าใจเราก็ไม่โกรธไม่เข้าใจเราก็ถามแล้วก็ขอความรู้ว่าเออไอ้ที่ว่าไม่ดีมันไม่ดียังไงมันไม่ดีอะไรไม่รู้แน่มันไม่ดียังไงอ่ะไอ้ที่ว่าดีมันเป็นยังไงไอ้ที่ไม่ดีจะแก้ยังไงถ้าถ้อยทีถ้อยไม่ถือสากันแล้วก็ ไถ่ถามวิเคราะห์วิจัยกันอย่างนี้นะโอ้โหปฏิสัมพันธ์นี้นะอินเทอร์แอคชั่นนี้มันจะเกิดปฏิสัมพันธ์เป็นอินเทอร์ดีเพนเดนต์ยูนิตี้มันจะเกิดอินเทอร์ดีเพนเดนต์ยูทิลิตี้จะเกิดผลขึ้นมาจะเกิดทำให้เกิดคุณค่าประโยชน์ขึ้นมาได้เรื่อยๆๆๆๆจนสุดท้ายเป็นอินเทอร์ดีเพนเดนต์ยูนิตี้ลงตัว ได้สภาพเอกภาพแต่ละคนก็เจริญขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นอิสระเสรีภาพถึงมาได้หลุดพ้นเป็นการหลุดพ้นกิเลสแต่เป็นการสัมพันธ์อันสนิทนะอินเทอร์ดิเพนเดนต์ยูนิตี้เนี่ยเป็นการหลุดพ้นอันสุดวิเศษตัวเราหลุดพ้นเลยเป็นอิสระเสรีภาพในตัว แต่พร้อมกันนั้นสมานสามัคคีกับกลุ่มหมู่เป็นหนึ่งเดียวกันเลยเป็นเอกภาพเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นสามัคคีส่วนรวมกันอย่างวิเศษอยากได้ไหมโยมใจพร้อมอยากจะให้มันจบวันนี้เลยระวังงั้นนะคือสิมวลหลายถ้าได้อย่างนี้กันทุกๆคนมันคงจะ สนุกไม่น้อยนะโยมถึงบอกได้ก็ยิ้มอยู่นั่นแหละโยมบอกว่าถ้าเผื่อว่าได้อย่างนั้นอาตมาคงจะนั่งยิ้มอยู่นะอาตมาก็เลยบอกว่าเว้ยอาตมาไม่ได้อย่างนั้นก็ยิ้มเหนื่อยอะไรจะต้องไปหน้าเบะอาตมาไม่หน้าเบะหน้าบูดอะไรนะนอกจากเวลาจะดุก็ทำหน้าบึ้งหรือหน้าตึงให้ใส่ก็หน่อยคนไหนจะดุคนไหนถ้าเป็นดุแล้วก็ยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มมันไม่เข้ากันนะ ใครมันจะไปกลัวใช่ไหมดุมันก็ต้องมีท่าดุมั่งถ้าเวลาไม่ดุใครก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วอาตมาก็ยิ้มแต่ก็ไม่ยิ้มคนเดียวนะเดี๋ยวก็หาว่าบ้าเวลาอยู่คนเดียวแล้วเวลาอะไรก็ไม่แอดยิ้มอะไรแต่เวลาอยู่ก็สังคมก็ยิ้มยิ้มนอกจากเวลาไหนที่จะต้องตอนนี้ยิ้มไม่ดีตอนนี้ให้เห็นบอกว่าบรรยากาศชักจะไม่ค่อยดีแล้วนะจะได้ระวังกัน เห็นหน้าแล้วบอกเฮ้ยบรรยากาศชักไม่ค่อยดีเห็นหน้าตางี้ว่างั้นนะเราก็รู้นี่ตมาย่อมรู้เพราะก็ต้องทําหน้าอย่างนั้นเวลานั้นก็ต้องว่าไปเราต้องทําตามสมมุติที่เราจะใช้ไม่ใช่ว่าเอาอารมณ์เป็นหลักแต่เราจะต้องเอาความรู้เป็นหลักเพราะเราต้องรู้จริงๆนะว่าตอนนี้เราจะทํายังไงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหรือแม้แต่จะปั้นท่าทางปั้นสีหน้า จะปั้นสีหน้าอย่างไรเราต้องรู้ว่าเราจะใช้ประโยชน์ไม่ใช่ทำด้วยอารมณ์ตอนนี้เราสีหน้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้ตัวคนบอกว่าเป็นยังไงล่ะหน้าทำไมมันบูดนั่งล่ะก็ไม่รู้ตัวเพราะอารมณ์มันครอบงำมันไม่มีสติรู้ตัวไอ้ยังไงก็คนตกจะเป็นสภาพที่ตกอยู่ในสภาพอวิชชาไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าตัวเราเองให้กิเลสมันครอบงำแต่ถ้าคนที่รู้ตัวแล้ว เราตอนนี้หน้าเคร่งเครียดหรือหน้าที่เราจะทำอย่างนั้นถ้าใครเขาเห็นเข้าเขาก็ทักเขาถามบอกได้เลยเราจะต้องรู้ตัวเราเลยว่าเรารู้ตัวเราเจตนาจะเป็นอย่างนี้จะทำอย่างนี้มันเราเป็นผู้ใช้เราเป็นผู้คุมเราเป็นผู้บงการเราเป็นผู้สร้างเราเป็นผู้ทำให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเพื่อประโยชน์ ไม่ได้ทำบำเรอใจเราเองไม่ได้ทำบำเรออารมณ์แต่เราทำเพราะเรารู้ว่าควรจะทำอันนี้จะทำยังไงเป็นยังไงในทุกๆภาวะในทุกๆกาละเทศะรู้กาละรู้เทศะรู้ฐานะแล้วเราก็ปรับปรุงกายวาจาใจของเราให้กายวาจาใจของเราเนี่ยได้เกิดประโยชน์คุณค่ากับส่วนรวมเมื่อการสัมผัสสัมพันธ์กันหรือเวลาเราอยู่คนเดียว แล้วก็ไม่ต้องไปสร้างอะไรมากนักแต่ก็ไม่ปล่อยตัวไปตามอารมณ์มากนักเพราะเวลาพวกเรา อยู่คนเดียวเนี่ยจะต้องมีสติรู้ตัวด้วยไม่ใช่ว่าอยู่คนเดียวอ้าวแล้วปล่อยเลยไม่ต้องมีสติเราจะเป็นยังไงก็กิเลสมันก็เลยเข้ามาครอบงำอยากจะเต้นอยากจะดีอยากจะแกงกลางขากลางแขนอยากจะไม่สำรวมอะไรแล้วก็เอาละตอนนี้แม่สำรวมมานานเมื่อยเอาเลยว่ารีแลกซ์ส่วนนั้นนะตอนนี้พักผ่อนทีเป็นตัวของตัวเองทิ้งเป็นแก่แรงตากขากาตากปีกอะไรก็ว่ากันเละเลยอยากจะเสพอะไรก็เสพเลยอยากจะหกเขมรตีลังกาอยากจะนอนแผ่อยากจะดิ้นอยากจะคู่อยากจะวางหน้าวางตายมันแม่เจ๊กหน้าเมื่อยแล้วตอนนี้ขอหน้าอย่างจะเป็นหน้ายักษ์หน้ามารหน้าบูดหน้าอะไรก็จะทำของตัวเองก็มันก็ไม่ดีเมนตีลังกาอยากจะนอนแผ่อยากจะดิ้นอยากจะคู่อยากจะวางหน้าวางตายมันแม่เจ๊กหน้าเมื่อยแล้วตอนนี้ขอหน้าอย่างจะเป็นหน้ายักษ์หน้ามารหน้าบูดหน้าอะไรก็จะทำของตัวเองก็มันก็ไม่ดีมันต้องรู้ตัวว่าปรับถ้าเรารู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ทุกเวลาว่าอย่างนี้จะผ่อนคลายบ้างก็ผ่อนคลายได้อยู่ตัวคนเดียวไม่น่าเกลียดนักจะผ่อนคลายบ้างแต่นั่งท่านี้นอนท่านี้ทำสีหน้าอย่างนี้หรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ทำบ้างแต่ว่าต้องสำรวมว่าอย่าปล่อยปละละเลยให้มันบำเรอตนต้องการนี้ก็ทำให้แก่ตนทั้งหมดมันก็บำเรอตนมากไปเสร็จแล้วเราก็มาแก้ใหม่มันก็ต้องต่อสู้ใหม่เพราะฉะนั้นต้องสังวรระวังว่าอย่าบำเรอตนมากไปเอาละอาจจะผ่อนคลายบ้างปล่อยให้แก่ตัวเองบ้างพอสมควรในกาลเวลาที่เราอยู่อิสระอยู่ส่วนตัวไม่ได้อยู่ต่อหน้าทารกำนันไม่ได้อยู่ต่อหน้าอะไรจะได้มากมายนักเราก็พอเป็นไปก็ดีก็ได้แล้วก็ไม่มีผ่อนมีพักมีผ่อนโดยเฉพาะเวลาคุณหลับนอนหลับไอ้นอนหลับเนี่ยมันปล่อยมากที่สุดเพราะสติจะเข้าไปควบคุมสังวรระวังได้น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นผู้ใดถ้าไม่ฝึกแล้วผู้ใดดีเต้นขนาดไหนได้มันจะออกมาเห็นหมดหลับเนี่ยมันจะปล่อยมากที่สุดถ้าไม่หลับมันก็จะมีสติคุมตัวเราอยู่ตามที่เราสังวรระวังเท่าที่เราจะผ่อนคลายบ้างเคร่งกับตัวเราเองบ้างสลับไปก็ปรับตัวไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละยิ่งผู้ใดมีสติฝึกสติมากๆแม้แต่นอนแต่หลับเราก็ควบคุมฝึกฝนไม่ให้มันบำเรอจนกระทั่งมันไม่ติดเมื่อไม่ติดแล้วผู้ใดที่นอนแล้วก็เรียบราบได้ดีแม้สติไม่ต้องไปคุมเลยมันก็เป็นเองแล้วมันไม่เอาแล้วล่ะไอ้เต้นไอ้ดีเนี่ยนอนไปก็แหมดีแข้งดีขาก็นอนตรงนี้ท่านู้นท่านี้อะไรใดไม่มันก็นอนสบายมันนอนเรียบมือไม้อะไรวางเรียบอะไรมันก็สบายมันไม่อันนั้นพอจะรู้สึกตัวอยากจะเปลี่ยนจริงๆมันรู้สึกตัวนะพอรู้สึกตัวแล้วเราจะขยับแขนไปข้างนั้นข้างนี้หน่อยบ้างอะไรบ้างมันก็ไปตามที่เราคุมมันพอรู้สึกตัวเนี่ยเราฝึกสติดีๆเนี่ยสติจะขึ้นมาคุมแล้วมันจะวินิจฉัยมุทุภูตธาตุจะเร็ววินิจฉัยอ้อควรจะขยับไปเท่านั้นควรจะเปลี่ยนท่านี้ควรจะงี้งี้มันก็เป็นท่าที่สมเหมาะสมควรเพราะฉะนั้นแม่นอนจนกระทั่งตื่นมันก็จะไม่เป็นท่าที่น่าเกลียดแต่ถ้าคนที่ไม่มีสติสัพพัญญาไม่ได้ฝึกแล้วนี่นะนอนท่างามแต่ตื่นนอนมาท่าอะไรนะท่างิ้วนอนในท่าที่เริ่มต้นนอนก็ในท่าที่แหมจัดท่านอนดีนะบางคนนี่สีหาสายญาติอย่างดีนะแต่พอตื่นขึ้นมาโอ้โหท่างิ้วไม่รู้ว่าท่าไหนออกมาคนนอนข้างๆก็เอาเท้าไปพาดคอเขาบ้างอะไรอย่างนี้หัวอยู่ท่านี้เวลาตื่นขึ้นมาหัวไปอยู่ทางท้ายนนเท้าขึ้นมาอยู่ข้างบนเหมือนเด็กๆเนี่ยบางคนโตแล้วก็ยังเหมือนเด็กๆนะนอนดิ้นหัวกลับเท้ากลับอะไรเหมือนกันเพราะไม่ได้ฝึกสติไม่ได้ฝึกการควบคุมไม่ได้ฝึกการหลับการนอนถ้าฝึกจริงๆแล้วจริงๆเวลาเราจะรู้สึกตัวเนี่ยเราจะมีสติเข้ามา วินิจฉัยเร็วเออเราควรจะมันจะมีความต้องการสมมติหน้าหนาวนี่นะมันต้องการงอตัวนะห่อตัวมันหนาวนะเราก็จะมีสติวินิจฉัยเราเองว่าเออเราจะฝืนไหมสู้ไหมในเวลาฝึกนี่เราจะสู้พอเวลามันหนาวจริงๆนี่นะมันจะงอตัวห่อตัวเอาละเราสู้ก็ได้แล้วตอนนี้เราไม่สู้เราจะยอมรับเราจะงอตัวก็งอพอสมควรเพื่อให้เกิดความอบอุ่นก็ทำได้นะเรารู้อยู่ว่าเราทำแล้วมันจะรู้ตัวว่าเรางอเราเจตนาให้งอเท่านี้เราไม่งอเราจะฝึกฝืนเราจะสู้หนาวนี่บ้างเราไม่งอเพื่อฝึกเราก็จะฝึกเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ตัวเมื่อเราจะขยับตัวเราจะเปลี่ยนอิริยาบถตอนไหนเมื่อไหร่เราจะรู้ตัวเราเพราะเราจะนอนงายจะนอนตะแคงกระแคงซ้ายตะแคงขวาจะขยับขยื่นแขนขานอนคนนอนหลับที่ได้ฝึกดีเป็นสติจะเป็นชาคริยานุโยคะเป็นผู้มีความตื่นอยู่เนี่ยเวลานอนก็จะรู้สึกตัวทุกอิริยาบถแล้วเราก็จะเปลี่ยนแปลงท่าที่นอนของเราตามที่เรามีตัววินิจฉัยซึ่งได้ฝึกแล้วมันจะเร็ววินิจฉัยตามควรเพราะฉะนั้นคนนี้ก็จะไม่ออกท่างิ้วตื่นขึ้นมาก็จะรู้ว่าเรารู้ว่าตอนนั้นช่วงนั้นเราตื่นเราจะให้เรายอมให้เราเปลี่ยนท่าเป็นท่านี้มันก็จะเป็นท่าที่เรายอมเป็นท่าที่เราอนุญาตตัวเองอนุมัติตัวเองเพราะงั้นท่าใดที่เราเห็นว่ามันน่าเกลียดแน่นอนเราย่อมไม่ทำหรอกท่าโอ้โหเลยหมุนซะเอาหัวมาที่เอาขาพาดไปโน่นกลางเป็นแรงตากขากาตากปีกนี่ไม่เอาแน่นอนเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะไม่นอนอย่างท่าอะไรพวกนอนทั้งหลายทั้งแหล่ผู้ชนเห็นไม่ว่าคนไม่ว่าเด็กไม่ว่าคนแก่คนเฒ่านอนถ้าบอกว่าได้ฝึกปืนมันจะเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นนะแต่ถ้าได้ฝึกปรือดีๆแล้วจะสงบนอนเรียบร้อยจะมีการงอการตะแคงการอะไรบ้างก็ไม่ได้ดูน่าเกลียดอะไรจะไม่น่าเกลียดและยิ่งลึกซึ้งก็ไปจนกระทั่งแม้แต่ทำสีหน้าสีตาอันนี้ยากมากแม้แต่อาตมาเนี่ยถ้าคนละหลับลึกจนกระทั่งไม่แล้วนะมันจะถึงขั้นถ้าหลับลึกจนกระทั่งสติไม่ได้คุมจริงๆเนี่ยสรีระของเรายังนอนกลนอย่างนี้ถ้าเรานอนกลนเนี่ยนะคือสรีระของเราเนี่ยมันไม่คดีละกลนนี่ไม่ใช่ว่ามันเกิดจากจิตนะกลนนี่เกิดจากสรีระมันกลนเพราะถ้าเราจะระมัดระวังช่วงนั้นช่วงนี้ปล่อยลมปล่อยไอ้นั่นนี่ควบคุมทางความดันทางร่างกายทั้งลมและอวัยวะซึ่งมันลึกซึ้งมากเพราะถ้าจิตของเราไปให้อวัยวะส่วนนั้นส่วนนี้อย่างนั้นอย่างนี้มันก็จะควบคุมเท่าที่มันควบคุมได้ทั้งความดันของลมของนั่นของนี่เนี่ยเพราะจะเกิดอาการมันไม่สะดวกในส่วนนั้นส่วนนี้ของอวัยวะซึ่งมันไม่ใช่มีอันเดียวเนี่ยในระหว่างที่ส่วนนี้ที่มันจะปล่อยลมเข้าลมออกเนี่ยมันเหมือนวูดเนี่ยมันเหมือนท่อระบายของเครื่องยนต์เนี่ยมันมีท่อเพราะถ้าเผื่อว่ามันปรับได้ดีมันก็จะไม่เกิดการดังถ้าปรับไม่ดีมันจะดังนั่นแหละคือเสียงกลนเพราะกลนเบาๆกลนแรงๆกลนเต็มเหนียวก็แล้วแต่อวัยวะใครจะเต็มเหนียวเพราะบางคนนี่อวัยวะถึงยังไงจะควบคุมยังไงนะถ้าเผื่อว่าอวัยวะมันไม่ดีจริงๆแล้วมันก็ต้องเสียงดังเต็มเหนียวอวัยวะของแต่ละคนมันเป็นได้แต่จะควบคุมมันให้ลดลงบ้างได้แต่จะนอนไม่สนิทจะหลับไม่สนิทจะต้องใช้พลังงานส่วนหนึ่งก็มาควบคุมหรือปรับเพื่อที่จะผ่อนให้มันเบาปรับสรีระนั่นแหละส่วนที่มันเรารู้นี่ว่าอย่างนี้มันไม่ดังเพราะว่าบางคนเรามันมีอัตโนมัติที่รู้อยู่มันจะปรับเมื่อกับเราเองเรานอนหลับใหม่ๆเนี่ยเราควบคุมอยู่ได้หรือว่าเราสติเรายังไม่ลงไปดิ่งไปถึงเบื้องลึกที่พักที่สุดเพราะมันจะควบคุมอยู่โดยอัตโนมัติสัมปชัญญะมันจะรู้มันจะยังไม่ดังอ่ะยังไม่กลนพอมันดิ่งลงไปสักลึกเข้าไปถึงขีดนึงจะกลนเพราะฉะนั้นเราก็ฝึกเพื่อที่จะใช้สติสัมปชัญญะขึ้นมาควบคุมพอสมควรฝึกได้มากก็ควบคุมได้มากมันลึกซึ้งอาตมาเวลาตัวเองเนี่ยนอนกลนบ้างกลนแต่ก็ฝึก พราะถ้าตอนไหนเปรี้ยเพรียมากๆเราพักดิ่งลึกนะแล้วอยู่ในท่าที่ไม่ดีนะคือนอนนี่มีท่าด้วยถ้านอนท่าบางท่านี่กลนแรงบางท่าไม่เคยกลนนะแม้แต่วางคอวางนั่งนอนอะไรก็แล้วแต่มันจะไม่กลนแรงแต่บางท่าจะกลนจังหวะนี้พอดีคือมันก็เหมือนกับเราเป่าหูนี่แหละมันล่องลอยที่ลมจะพัดจะผ่านตรงนั้นตรงนี้นี่มันจะดังมากดังน้อยคล้ายๆกันมันจะเป็นบ้างนะเพราะถ้าผมว่าผู้ใดได้ฝึกฝนมีสติดีมากๆแล้วก็ควบคุมได้มากกลนก็น้อยหรือไม่กลนเลยแล้วก็ไม่เสียพลังงานมากพอเราฝึกดีจะไม่เสียพลังงานมากนะนี่เป็นไวยะที่ลึกๆที่เราจะฝึกสติและพิสูจน์ตัวเองได้นะแต่ยังไงก็ตามถ้าผู้ใดที่ภูมิยังไม่ถึงก็อย่าไปมากนักนะหัดฝึกก็เรียนว่านี่แม้แต่ที่สุดมาถึงขั้นแอดจะฝึกไม่นอนฝึกเนสัชชิฝึกตีระฆังฝึกตื่นอะไรพวกนี้มันก็ต้องค่อยๆฝึกไปไม่ใช่เรื่องเล่นนะเรื่องลึกซึ้งแล้วมันก็เป็นเครื่องฝึกที่ดีนะแม้แต่อาตมาให้ฝึกตีหัดตีระฆังเนี่ยฝึกตื่นชั่วระยะตัวนั้นตัวนี้มันไม่แปลกคนถามอาตมาเอ๊ะนอนได้ยังไงนอนทั้งคืนแล้วก็ชั่วโมงนึงก็ลุกมาตีระฆังชั่วโมงนึงก็มาตีระฆังนอนทั้งคืนมันจะนอนอิ่มเหรอลุกขึ้นมาตีละครั้งทุกระยะทุกคืนทุกช่วงชั่วโมงมันจะนอนอิ่มอิ่มเพราะเราตื่นเราหลับอย่างที่เรียกว่าเราไม่ต้องไปค้างตรงไหนนี่เราตื่นแล้วก็ตื่นถึงเวลาตีละครั้งก็ตีแล้วก็หลับต่อหลับแล้วก็หลับเรื่องอะไรเราจะไปค้างโอ้ก็จะหลับได้ฟุ้งซ่านไปตั้งนานอ้าวก็ใช่สิมันวางไม่เป็นอะวางไม่เป็นมันก็หลับยากเพราะต้องฝึกถ้าฝึกได้จริงๆเลยนะหลับไม่ยากตัวพวกเราเนี่ยคงเชื่อนะไอ้หลับไม่ยากนี่คงเชื่อในช่วงนึงมันหลับง่ายนะไอ้จะปลุกถ้าเผื่อว่าขี้เซาแล้วปลุกตื่นยากนี่สิไอ้นี่ก็แย่อีกส่วนคนดีจริงๆแล้วเนี่ยตื่นง่ายหลับง่ายนะตื่นง่ายหลับก็ง่ายหลับแล้วก็ง่ายแล้วก็หลับได้ลึกดีด้วยนะส่วนคนที่โรคประสาทมากๆนี่คือหลับยากตื่นง่ายนี่พวกโรคประสาทนะหลับนี่ยากนะแต่อะไรนิดหน่อยสะดุ้งละตื่นละนี่พวกประสาทกินนะส่วนคนที่หลับง่ายตื่นยากทีนมิทะกินพวกนี้พวกทีนามิทะกินหลับง่ายตื่นยากนะส่วนพวกที่หลับยากตื่นง่ายเขาเอาแล้วพวกประสาทส่วนพวกที่หลับยากตื่นยากนะนี่พวกฟุ้งซ่านนะหลับยากตื่นยากโอ้ยกว่าจะหลับได้เจ้าพระคุณที่แต่ก็ดีนะหลับแล้วก็ยังพอสมควรนะพวกนี้เพราะพวกที่หลับง่ายตื่นยากนี่พวกทีนมิทะกินพวกหลับยากตื่นยากนี่พวกฟุ้งซ่านส่วนพวกสมบูรณ์แบบเนี่ยหลับง่ายตื่นง่ายนะพวกหลับง่ายตื่นง่ายพวกสมบูรณ์แบบจะหลับก็หลับจะตื่นก็ตื่นเพราะฝึกดีๆแล้วไม่แปลกหรอกแต่นั่นแหละมันก็ไม่ใช่ง่ายนะญาตมาไม่ใช่ว่าจะตีละครั้งได้ทุกชั่วโมงบางทีนี่มันต้องการพักหรือมันไปก็หมายบางทีรอสัก2ชั่วโมงติดกันบอกตื่นขึ้นมาดูนาฬิกาอ้าว2ชั่วโมงผ่านไปแล้วถ้ามันมาตรงเวลาก็ได้ตีละครั้งถ้ามันไม่ตรงเวลาเอาอีกหน่อยก็ต้องมาคอยควบคุมถ้าเผื่อว่าเราต้องพักมากๆก็ไม่ควบคุมมากเมื่อไม่ควบคุมตัวมากเนี่ยสมมติว่าอาตมาตื่นมามันผิดเวลาเราจะตีระฆังต่อ10นาทีก่อนตัวเลขหลักเนี่ยชั่วโมงไหนก็แล้วแต่หรือหลัง10นาทีตามที่เราตกลงกันเพราะมันก่อน5นาทีอีก15นาทีเนี่ยถึงจะถึงเวลาอีก15นาทีถึงจะถึงเวลาเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องรอไปอีก5นาทีถึงจะเริ่มตีได้ถ้าเผื่อว่าอาตมาไม่เพลียมากก็ก็หลับกลางหลับพอให้ได้5นาทีแล้วตื่น ไปหลับลึกก็จะไปตีละครั้งก็ทำแต่ถ้าเผื่อว่าวันไหนหรือว่าต้องการจะพักไม่เอาแล้วตอนนี้อีก5นาทีนี่หลับไปเลยหลับไปเลยมันก็ผ่านไปเลยไม่ได้ตีชั่วโมงนั้นนี่มีรายละเอียดหลายอย่างทำไมไม่ได้ตีระฆังไปทุกชั่วโมงมันก็มีรายละเอียดที่อาตมามีนะซึ่งอธิบายได้นะบางทีบางวันก็ต้องการพักมากหน่อยก็ไปบางทีไม่ต้องการพักมากหน่อยก็ตีได้ถ้าตั้งใจจะตีระฆังทุกชั่วโมงก็ตีได้นะแต่วันนั้นก็ถ้าเพราะว่าเพลียมากมันก็จะพลาดมากหน่อยถ้าไม่เพลียมากๆก็ได้นะตีทุกชั่วโมงได้ถ้าเราฝึกดีๆแล้วเราจะหลับเราจะตื่นเรียกว่าชาคริยานุโยคะหรือเป็นพวกที่ชาคริยะเป็นผู้ตื่นพระพุทธเจ้าสอนเรานี่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นสังวรให้รู้สำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาและชาคริยานุโยคะสำรวมอินทรีย์กับตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลาตื่นตัวนี้เป็นตัวหลักใจเลยเราก็ปฏิบัติปรุงตัวเองไปพัฒนาไปสำรวมอินทรีย์หรือแม้แต่โภชเนมัตตัญญุตาก็อยู่กับเรื่องสิ่งที่เราใช้เราสอยนี่แหละเครื่องกินเครื่องใช้เครื่องอุปโภคเครื่องบริโภคทั้งหลายแหล่นี่แหละโภชเนมัตตัญญุตาเราต้องหัดประมาณหัดลดหัดละหัดใช้ให้พอเหมาะพอดีจะกินจะใช้เป็นคนมักน้อยเป็นคนสันโดษมันจะพิสูจน์ตัวเราเองนะว่าถ้าเราเองยิ่งมักน้อยยิ่งสันโดษจริงด้วยความจริงนี้คนยิ่งจะเอามาให้คนจะให้คนที่ไม่เอาส่วนคนที่จะยิ่งเอาเนี่ยคนจะไม่ให้จริงๆแม้แต่อาตมาก็ไม่ให้แหละคนขี้โลภไม่อยากจะให้ให้ไปแล้วมันก็เสียมันกิเลสมันยิ่งหนาเพราะให้คนขี้โลภมันก็ยิ่งบำเรอตนแต่คนยิ่งไม่เอาจริงๆที่จิตใจของเขายิ่งไม่โลภจะเราแน่ใจว่าเขาไม่โลภเท่าไหร่เอาไปให้เขาเลยในโลกนี้มีอีกล้านหนึ่งเอาไปมอบให้เขาเลยเพราะคนนี้ให้ตั้งล้านหนึ่งก็ไม่เอาคนนี้ไม่เอาอ่ะคนนี้ไม่ขี้โลภแล้วอ่ะเพราะงั้นให้เท่าไหร่เขาก็ไม่เอาแต่ถ้าไปอยู่ที่เขาแล้วทำไงเอามาวางเบ็ดให้เราตั้งล้านทำไงเราก็ต้องสะพัดออกเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่จะต้องสะพัดจะต้องเอาไปสร้างสรรค์เอาไปใช้งานเอาไปแจกจ่ายเอาไปทำให้เกิดคุณค่าประโยชน์ก็ไม่ใช่คนโง่ให้มันล้านหนึ่งก็เลยไปทิ้งทะเลไม่ใช่งั้นนะไม่ใช่คนโง่อันนี้มันของใช้ได้เอาไปใช้เป็นเงินก็ใช้เงินเป็นเป็นดินก็ใช้ดินเป็นน้ำก็ใช้น้ำเป็นเพชรเป็นพลอยก็ใช้เป็นไม่อยากใช้เป็นทั้งที่ตัวเองไม่ใช้หรอกเราไม่ใช้เพชรไม่ใช้พลอยแล้วแต่เราก็ใช้เป็นนะใช้มันเกิดคุณค่าในสังคมตามสมมุติที่เขาเองเขายังรับเขายังอาศัยอยู่หลายคนก็อาศัยก็เอาละพอสมควรแล้วเราก็มีปัญญาว่าจะใช้หรือว่าจะไปให้ถึงมือนั้นมือนี้ก็ตามเราจะให้เขาใช้โดยไม่หลงโดยให้ขัดเกลาในตัวในทีต้องมีฝีมือมีความสามารถที่จะไปใช้กับคนนั้นคนนี้ให้มันเกิดขัดเกลาไม่ใช่ให้เกิดมอมเมาหรือสุดท้ายจริงๆแล้วจำนนสุดวิสัยแล้วเราจำนนอ่ะเราไปควบคุมก็ให้เขาขัดเกลาก็ไม่ได้อะยังไงคนนี้ก็เหมือนกับถังขยะให้มันมอมเมามันก็เมาไปก่อนมันไม่มีที่ทิ้งแล้วทิ้งถังขยะนี่แหละที่สุดก็จำเป็นจำนนสุดท้ายก็ต้องทำแต่ถ้าไม่ถึงขั้นสุดท้ายจำเป็นงั้นเราก็ต้องหาทางที่จะใช้ให้มันได้คุณค่าได้ประโยชน์ที่สุดอันนี้อธิบายเป็นภาษาไทยให้ฟังว่าเราจะเป็นอยู่อย่างไรการเป็นอยู่ก็เป็นอยู่กับเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งนั้นและรวมแล้วเพราะฉะนั้นหลักการปฏิบัติธรรมไม่ผิดของพุทธเจ้าเนี่ยนะสำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยคะ3อย่างอปันนกธรรม3เนี่ยมันก็คือการตัวเราต้องระมัดระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราและปฏิบัติโพธิปักขิยธรรมของเราให้ดีๆเสร็จแล้วเราก็มีชีวิตอยู่กับอุปโภคบริโภคนี่แหละในโลกก็อยู่กับไอ้ที่มนุษย์จะใช้เราก็จะใช้แต่เรามักน้อยสันโดษได้เท่าไหร่แล้วก็พิจารณาของเราใช้เป็นผู้ใช้น้อยกินน้อยใช้น้อยแต่ไม่ใช่กินน้อยคือทรมานตนกินน้อยลงได้อย่างดีอย่างสมดุลสมบูรณ์นะกินน้อยใช้น้อยอย่างฝึกหัดจริง ได้แล้วก็อย่างลงตัวอย่างได้สัดได้ส่วนดีแล้วได้ฝึกขัดมาแล้วนะอย่างที่เราฝึกขัดกันทุกอย่างแม้แต่การกินอาหารแม้แต่การใช้เครื่องนุ่งห่มแม้แต่การใช้ที่อยู่แม้แต่การใช้เครื่องใช้เครื่องบริขารเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆเราก็ใช้กันได้อย่างประณีตประหยัดนะคำนี้อาตมาก็พยายามหยิบมาให้พวกเราได้ฝึกขัดได้เรียนรู้ประณีตก็คือเราจะต้องรู้ว่าไม่สุรุ่ยสุร่ายไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยแล้วก็รู้ที่มันรั่วมันซึมมันเสียรู้ว่าจะรักษาจะถนอมหรือจะรังสรรสร้างให้มันเจริญต่อไปอีกเรียกว่าประณีตประหยัดอย่าให้มันสูญเสียทิ้งคำว่าประหยัดประหยัดไม่ใช่ตระหนี่ประหยัดนี่ไม่ใช่ตระหนี่ประหยัดนี่อย่าให้มันสูญเสียทิ้งเปล่าเพราะถ้าเราถนอมเป็นประณีตเป็นสามารถที่จะให้มันเจริญงอกงามได้อีกด้วยเป็นเราก็เป็นคนประณีตประหยัดที่รังสรรสร้างสรรค์ให้อุดมสมบูรณ์อะไรควรจัดการปรับอะไรจัดการปราบอะไรจัดการปรุงเพราะเราจะต้องมีทั้งปรับมีทั้งปราบมีทั้งปรุงเพราะปรุงก็คือให้มันเกิดปรับก็คือให้มันได้สัดส่วนอยู่ที่ดีเสมอปราบก็คือให้มันหายไปอันนี้ไม่ดีแล้วก็ต้องทำลายต้องให้ศูนย์เราจะรู้อยู่เสมอแล้วก็จัดสรรมันถูกเรื่องถูกราวไปเรื่อยๆในรายละเอียดที่อาตมาขยายความเหล่านี้แหละที่เราจะเป็นอยู่เพราะฉะนั้นไปเป็นอยู่เราปรับพวกนี้เราก็ได้ปฏิสัมพันธ์ปฏิสังเคราะห์จนที่สุดก็เป็นปฏิสัมพัทธ์แล้วก็ถึงปฏิสัมพัทธ์มีอินเทอร์แอคชั่นปฏิสัมพันธ์แล้วก็มีการดำเนินตามความรู้ของเราเรามีบทบาทเรียนรู้โพธิปักขิยธรรมเรียนรู้สังวรสำรวมอินทรีย์แล้วก็โภชเนมตัญญุตาอย่างไรแล้วเราก็ปรับจัดการปราบจัดการปรุงก็อยู่ในตัวปฏิสัมพัทธ์นะตัว interdependent utility เสร็จแล้วมันก็จะเกิดการปรับตัวในตัวของมันเองสังเคราะห์ตัวมันเองมีปฏิกิริยาของมันเองไปเนี่ยบทบาทปฏิกิริยาของมันทั้งหมดนี่แหละเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆมันก็เกิด interdependent utility ขึ้นเรื่อยๆหรือมันเกิดปฏิสังเคราะห์มันเกิดการทั้งปรับทั้งปราบทั้งปรุงกันเรื่อยๆในพวกเราเนี่ยมีตลอดเวลามีทั้งปรับทั้งปราบทั้งปรุงนะคนที่แข็งๆอยู่กับหมู่เนี่ยก็จะแข็งๆก็จะกระด้างมีอัตตามานะมากก็จะไม่ยอมใครก็จะโดนหมู่หลายๆคนก็จะซัดเอาไปซัดเอาไปแต่แข็งก็กระด้างอยู่กระด้างมากๆจนกระทั่งหมู่ไอ้นี่มันกระด้างเกินไปแข็งเกินไปสักวันหนึ่งก็จะพอกระด้างมากๆก็กระเด็นกระด้างมากๆก็กระเด็นอยู่ไม่ได้หรอกอยู่กับหมู่ไม่ได้มันผู้ใดที่ไม่แข็งไม่เป็นอัดไม่มีอัตตามานะมากก็อยู่กับหมู่ไปกระด้างไปกระด้างมาหมู่ก็จะจัดการเข้าไปก็ต้องอ่อนตัวจะต้องยอมงอยอมอะไรลงบ้างก็จะประสานกันขึ้นมาไม่ใช่เกิดการสังเคราะห์กันอย่างนี้เรื่อยไปจนกว่ามันจะได้ลงตัวประสานกันได้เข้ากันได้ดีสังเคราะห์กันได้ดีปฏิสังเคราะห์กันจนกระทั่งลงตัวสุดท้ายก็เป็น interdependent unity เป็นสภาพปฏิสัมพัทธ์เป็นองค์สุดท้ายที่ลงตัวตามผลสุดท้าย ็นสมการที่มันจะต้องได้สมการ e เท่ากับ mc กำลังสองบวก a นี่อาตมาเพราะอาตมามันมี a ด้วยของไอสไตน์ e เท่ากับ mc กำลังสองเท่านั้นส่วนของอาตมานั้นต้องบวก a อีก e a a คือ absoluteA นี่คือ absolute หรือ abstract ว่าง abstract คือไม่มีไม่เป็นตัวตนไม่เป็นตัวยึดติด abstract ไร้รูป abstract เป็นนามธรรมลึกซึ้ง abstract กับ absolute absolute ก็คือสุดยอดสมบูรณ์ absolute ก็คือสมบูรณ์สมบูรณ์แปลว่าสมบูรณ์หรือ absoluteสมบูรณ์สมบูรณ์นะแอบโซลูทหรือ FA นี่คือแอบโซลูทหรือแอบสแตรคที่อาตมาเอาภาษาคำว่า A นี่มาใช้คือมันจะมีสภาพหลายๆอย่างเลยที่ยังไม่ลงตัวก็จะมาอยู่ในเนี้ยเพราะฉะนั้นเราจะมีความรู้ในสิ่งนี้มันขาดอะไรมันเหลืออะไรมันไม่พอดีอะไรอยู่ใน A เนี่ยแหละจะเป็นความรู้ที่จะเป็นความรู้สมบูรณ์ของผู้นั้นเป็นผู้ที่ยอดรู้absolute หรือ abstract นะเป็นยอดรู้ตัวนั้นนะเป็นสูตรที่มนุษย์ยังเป็นอยู่จะเป็นผู้ใช้สิ่งเหล่านี้จะมีชีวิตอยู่กับการอยู่กับความรู้แล้วก็ดำเนินไปเหล่านี้ยิ่งเป็นศาสนาพระพุทธเจ้าแล้วรู้จักตัวเกิดรู้จักตัวดับแล้วก็สามารถทำความเกิดได้สามารถดับโดยเฉพาะดับตัวเองไม่ไปดับอื่นหรอกแต่ให้ผู้อื่นดับได้เหมือนกันมาสอนให้ผู้อื่นนิพพานนั่นเองแต่ไม่ใช่เอาไปดับคนอื่นโดยเอามีดปืนผาหน้าไม้ไปดับเขาไม่ใช่จะไม่ทำเช่นนั้นเด็ดขาดผู้ที่เรียนวิชาของพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่ทำเอาปืนผาหน้าไม้ไปดับคนอื่นไม่เอาแต่จะให้คนอื่นนี่เขารู้ตัวเองแล้วก็ดับตัวเองให้ได้จนที่สุดสามารถดับถึงขั้นปรินิพพานให้เป็นพระอรหันต์เพราะงั้นสอนคนแต่ละคนให้เขาดับได้ตัวเราเองดับได้เกิดก็เกิดได้เพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะสามารถดับตัวเองได้แต่เราจะไม่ยอมตายเราจะไม่ยอมดับเราจะเกิดอีกนิมนต์จะเกิดอีกกี่ชาตินิมนต์เพราะคนดีแล้วเป็นอริยะเป็นอริยชนเป็นคนที่มีคุณค่าประโยชน์แก่สังคมมนุษย์ชาติแล้วจะเกิดมารับใช้มนุษย์ชาติอีกกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติขออาราธนานิมนต์ไม่เกิดคุณไม่เกิดความเสียหายอะไรแก่มนุษย์ชาติไม่มีปัญหาหรอกแต่ผีนี่สิมันเกิดจังเดี๋ยวเกิดทีละเยอะๆด้วยนะยิ่งทุกวันนี้เนี่ยมีแต่ผีเกิดพระไม่เคยเกิดมันจึงเดือดร้อนสังคมเพราะเราจะต้องมาพยายามสร้างพระให้เกิดเนี่ยอาตมาก็มาช่วยสร้างพระให้เกิดดับผีลงไปเรื่อยๆใครมีตาทิพย์ก็เห็นผีจะได้อย่าไปที่ได้เห็นผีนอกตัวไปเห็นผีที่คนอื่นก็มากนักเราเห็นผีที่คนอื่นได้เหมือนกันนะอันนี้ผีเข้าแล้วผีขึ้นแล้วเห็นผีที่คนอื่นได้เหมือนกันแต่ก็อย่าไปยุ่งเขานักถ้าไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่กาลเทศะฐานะอะไรของเราก็ผีก็ผีเราก็ระวังตัวเราเองก็แล้วกันระวังผีมันจะมาเล่นกับเราด้วยอ่ะระวังตัวเราให้ดีก็แล้วกันเพราะถ้าเราระวังตัวเราดีผีต่างๆก็มันไม่มาติดเราระวังได้ระวังติดเชื้อเก่งนะเชื้อผีนี่ติดเก่งแรงรอบตัวมีเพราะเราก็ระมัดระวังเราไม่ให้ผีเข้าเราเราดับผีของเราลงไปเรื่อยๆนี่เป็นการฝึกฝนจริงๆเป็นการระมัดระวังจริงๆจนเราสามารถที่จะช่วยเขาดับผีได้ก็ช่วยกันไปมันก็จะมีภาวะช่วยตนช่วยท่านช่วยตนช่วยท่านอย่างนี้ไปจนกระทั่งเราแข็งแรงเราดับผีของเราได้เก่งจนกระทั่งไม่มีผีในตัวเป็นที่สุดนั่นแล้วเราก็ช่วยดับผีคนอื่นเท่านั้นเอง ที่จริงจะช่วยดับนะมันไม่ได้ช่วยดับไปทีเดียวเจ้าตัวจะต้องเป็นคนรับผิดชอบการดับผีของตัวเองเราได้แต่บอกเราได้แต่แนะเราได้แต่มีแต่วิธีการให้เจ้าตัวของแต่ละคนเขารู้ตัวว่าผีเข้าแล้วนะจัดการดับผีของตัวเองซะสิเนี่ยมันก็จะอย่างนั้นรู้ไหมรู้เรื่องไหมส่วนหนึ่ง จะไม่ค่อยรู้เข้าใจเท่าไหร่เพราะว่าภาษาที่เรากำลังสื่อกันนี่เราพูดกันมาเราสื่อโดยสมมุติโดยนิยามกันใช้แทนอะไรอะไรบ้างเราพูดกันมามากมันก็เลยพอเข้าใจกันในแวดวงเราภาษาของชาวโศกพอคุณฟังอาตมาอยู่บ่อยก็พอรู้ถ้าข้างนอกเขาฟังอาตมาพูดอะไรไว้เยอะแยะแล้วมันก็อธิบายบางทีก็เป็นภาษาไทยธรรมดาแต่ว่าเราเอาไปแทนละ แต่ไม่ได้พาซื่ออย่าบอกว่าผีพวกนี้เราก็เข้าใจลึกแล้วว่าผีคืออะไรกันอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ผีก็คือโอ้ยจะมันจะตาโบหลอกอะไรมางั้นก็ไม่แล้วถ้าคนยังไม่เข้าใจแม้แต่คำว่าผีที่เราพูดกันอยู่นี่คืออะไรมันก็เข้าใจอะไรไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะในการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยชาคริยานุโยคะตัวตื่นสุดท้ายเนี่ยเป็นคนที่รู้เท่าทันหมดเครื่องใช้ ที่เราก็จะต้องรู้จักทั้งเครื่องใช้รู้จักทั้งสถานที่รู้จักทั้งมิตรรู้จักทั้งผู้ที่อยู่ร่วมกันที่เราจะต้องศึกษาตลอดเวลาจะต้องฝึกฝนใช้สัมผัสเป็นปัจจัยมีอายตนะของเรานี่แหละแล้วก็สัมผัสเป็นปัจจัยที่เราจะต้องพยายามให้มีสติมีสัมปชัญญะ มีปัญญาหรือมีสติมีสัมปชัญญะมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยให้เกิดสัมโพชฌงค์ให้ได้ตัวธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์เนี่ยถ้าใครไม่มีหรือถ้าใครไม่ได้ฝึกฝนให้เกิดธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์แม้จะมีสติอย่างไรอย่างไรก็ตามที่เขาเรียนกันเนี่ยเรียนธรรมะกันเนี่ยฝึกปฏิบัติธรรมะกันเนี่ย สอนยังไม่เคยพูดกันถึงเรื่องธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์กันเลยสอนกันแล้วก็พูดกันไปให้แต่มีสติรู้ตัวมีสติรู้ตัวแล้วก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงๆมันเป็นขั้นตอนหนึ่งใช้ได้นะมีสติแล้วก็ปลงมีสติแล้วก็ปลงปลงโอ้ทุกอย่างก็ไม่เที่ยงทุกอย่างก็เป็นทุกข์ทุกอย่างก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็เป็นแบบฝึกหัดก็เป็นบทปฏิบัติ ขั้นต้นเป็นบทปฏิบัติขั้นต้นจริงได้ผลไม่ใช่ไม่ได้ผลแต่ไม่ลึกซึ้งและก็ไม่ถูกต้องทั้งหมดจะไม่เดินบทต่อกลายเป็นฤาษีอย่างที่อาตมาพูดซ้ำซากมันเป็นคาถาเท่านั้นมันเป็นสมถะจริงๆแล้วไม่ได้มันไม่ได้เป็นวิปัสสนาที่เข้าไปลึก อย่างที่ได้อธิบายละเอียดละออให้ฟังแล้วมันก็ได้เป็นคาถาท่องในตัวเองก็พอบรรเทามันก็วางมันก็ปลงมันก็เกิดญาณปัญญาระดับหนึ่งเกิดความเห็นความเข้าใจแล้วก็ใช้ความเห็นความเข้าใจเนี่ยเป็นทิฏฐิเหมือนกันสมาธิทิฏฐิก็เข้าใจได้ก็ถูกขึ้นส่วนหนึ่งในความเห็นความเข้าใจในระดับหนึ่ง ปลงได้ระดับหนึ่งว่างเบาหรือก็พ้นทุกข์ได้ระดับหนึ่งเหมือนกันแต่มันไม่ใช่แท้มันไม่ใช่สมบูรณ์องค์ประกอบของสัมมาทิฏฐิที่มีองค์ธรรมหกมันไม่ได้เดินบทองค์ธรรมนั้นครบปัญญาก็เกิดแค่นั้นจะเกิดปัญญินทรีย์เกิดปัญญาพละเพราะธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์เพราะสัมมาทิฏฐิ เพราะเราได้ปฏิบัติมรรคขังคะปฏิบัติตามองค์แห่งมรรคครบครันโดยเฉพาะมรรคทั้ง8ก็เกิดสัมมาสมาธิเพราะเราได้ปฏิบัติครบทุกทวารปฏิบัติครบทุกกรรมและก็สามารถที่จะได้ฝึกฝนเรียนรู้ทั้งในสภาพของกิริยาทางคิดกิริยาทางวาจากิริยาทางกาย กิริยาทางการกระทำทุกพฤติกรรม แม้แต่การงานแม้แต่อาชีพแม้แต่สิ่งแวดล้อมที่มีทั้งเครื่องอาศัยต่างๆมีทั้งผู้คนโดยเฉพาะผู้คนนี่แหละจะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เราได้เป็นโจทย์ได้โจทย์บุคคลนี่แหละเป็นผู้สร้างโจทย์ที่สำคัญมาก จึงเป็นโจทย์จริงไม่ใช่เป็นโจทย์ตรรกศาสตร์ไม่ใช่เป็นโจทย์จะนั่งเดาๆคิดๆเท่านั้นแต่เป็นโจทย์ที่เกิดผัสสะเป็นปัจจัยลีลาต่างๆมากมายนอกจากลีลาต่างๆมากมายที่มันเกิดจากคนต่างๆนั้นมันยังมีความลึกนั่นก็คือว่ามันมีกรรมอันเป็นวิบาก มันมีอะไรต่ออะไรที่เป็นอจินไตยในคนด้วยกันเนี่ย มันมีกรรมวิบากร่วมกันมาทั้งกรรมวิบากอดีตในคนนี่แหละมีกรรมวิบากเป็นอดีตปัจจุบันก็แน่นอนมีกรรมวิบากปัจจุบันก็แน่นอน ซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องชำระจะต้องพยายามศึกษาเรียนรู้เพื่อที่จะลดละล้างจะมีกรรมวิบากอะไรอย่างไรเราก็จะต้องพิสูจน์จะต้องลดละล้างจางคลายทำให้กิเลสตัณหาอุปาทานทำให้ตัวเรานี่เป็นผู้รอดผู้หลุดผู้พ้น ออกไปให้ได้จริงๆนะเจ้ามิตรสูตรเกี่ยวกับบุคคลเนี่ยมาอ่านสู่ฟังแล้วก็จะอธิบายขยายความให้ฟังไปนะว่าด้วยคุณและโทษของการมีมิตรอันนี้มาจากอังคุตรนิกายชักกนิบาต นะชกนิบาตทุติยปันนาตเล่มอะไรไม่รู้อันนี้หมวดหกเนี่ยมิตรสูตรนะข้อ338ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีมิตรลามกมีสหายลามกมีเพื่อนฝูงลามก อาตมาคิดว่าคำว่ามิตรลามกนี่ก็คงจะมาจากมิตรตามีสหายลามกก็คงจะมาจากคำว่าสหายะสหายะหรือสหายโยนี่แหละมีเพื่อนฝูงลามกก็คงจะมาจากคำว่าสัมปวังกะหรือสัมปวังโกตามที่เราเคยฟังสำนวนประโยคพวกนี้กันแล้วนะกัลยาณมิตรโตกัลยาณสหายโยกัลยาณสัมปวังโกเขาก็แปลว่ามีมิตร ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเขาก็แปลกันอย่างนั้นในพระไตรปิฎกก็แปลอย่างนั้นแต่ตมาเห็นว่าคำว่าสัมปวังโกเนี่ยมันไม่มีความหมายแค่เพื่อนเพราะคำว่าเพื่อนกับคำว่ามิตรมันก็ไม่ได้แตกต่างกันแล้วในภาษาไทยเป็นแต่ว่ามิตรเนี่ยเป็นคำทับศัพท์คำว่ามิตรเป็นคำทับศัพท์เท่านั้น แต่คำว่าเพื่อนเป็นคำไทยเป็นภาษาไทยแท้ๆมันคำเดียวกันแปลไปแปลมาวนมีความหมายอยู่เท่าเดิมมันเป็นไปไม่ได้นะมิตรก็คือเพื่อนนะภิกษุผู้มีเพื่อน หรือใครก็ตามมีเพื่อนเพื่อนดีหรือเพื่อนลามกอันนี้เพื่อนลามกนะมีเพื่อนลามกมีสหายลามกมีสังคมสิ่งแวดล้อมลามกอาตมาเห็นว่า คำนั้นมันหมายความไปถึงขนาดนั้นมีมิตรลามกมีสหายลามกมีเพื่อนฝูงลามกเสพคบมีคำว่าเสพคบเข้าไปนั่งใกล้มิตรลามกและประพฤติตามมิตรลามกเหล่านั้นอยู่จากบำเพ็ญธรรมคืออภิสมาจารย์อภิสมาจาริกวัตรอภิสมาจาริกวัตร ให้บริบูรณ์ข้อนี้ไม่ได้เป็นฐานะที่จะมีได้ภิกษุไม่บำเพ็ญธรรมคืออภิสมาจาริกวัตรให้บริบูรณ์แล้วจากบำเพ็ญเสขธรรมให้บริบูรณ์ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ไม่บำเพ็ญเสขธรรมให้บริบูรณ์แล้วจักบำเพ็ญศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ไม่บำเพ็ญศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์แล้วจักละกามราคะรูปราคะหรืออรูปราคะข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้สูตรนี้ก็พระกราบนี้ก็บอกเอาไว้ถึงมิตรจริงๆกินความก็สุดจบนะถ้าเราจะว่ากันให้สุดจบขยายความจากสูตรเท่านี้ก็จบได้ทีนี้ก็มีข้อความที่กลับกันดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนฝูงดีเสพคบเดี๋ยวคงจะได้ดูพระบาลีว่าเป็นตัวไหนก็คงจะเป็นตัวเสพก็คงจะเป็นเสวนาครบจะเป็นตัวไหนก็ยังไม่รู้นะมีเพื่อนฝูงดีเสพครบเข้าไปนั่งใกล้มิตรดีและประพฤติตามมิตรเหล่านั้นอยู่จักบำเพ็ญธรรมเพื่ออภิสมาจาริกวัตรให้บริบูรณ์ข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้บำเพ็ญธรรมคืออภิสมาจาริกวัตรให้บริบูรณ์แล้วจักบำเพ็ญเสขธรรมให้บริบูรณ์ข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้บำเพ็ญเสขธรรมให้บริบูรณ์แล้วจักบำเพ็ญศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์ข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้บำเพ็ญศีลในบริบูรณ์แล้วจักละกามราคะรูปราคะหรืออรูปราคะข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้จบสูตรมิตรสูตรข้อ338 ฟังความแค่นี้นะเอาแค่นี้ไปอธิบายถ้าเผื่อว่าสมมุติว่าโลกนี้นะพระไตรปิฎกหายไปหมดเหลือสูตรนี้สูตรเดียวอาตมาก็เอาสูตรนี้สูตรเดียวนี่แหละบรรยายพวกเรานี่ถึงอรหัตผลถึงภูมิอรหันต์ได้ท่านอธิบายว่ากามราคะรูปราคะอรูปราคะจบจะละกามราคะรูปราคะอรูปราคะได้โดยอย่างไรได้เพราะบำเพ็ญศีลให้บริบูรณ์จบแล้วแต่ทุกวันนี้เนี่ยศาสนาพุทธมันกล่อนบำเพ็ญศีลให้บริบูรณ์มันก็ได้แค่กายกับวาจาเท่านั้นน่ะสิใช่ไหมเพราะคำสอนของศาสนาพุทธทุกวันนี้ศีลจะช่วยขัดเกลากายกับวาจาเขาขัดเกลาใครกล่าวแค่กายกับวาจาแล้วมันจะไปบริบูรณ์ไปเป็นการละกามราคะละรูปราคะละอรูปราคะหมดสิ้นสมบูรณ์ได้ไงไม่ได้นี่คือศาสนามันกร่อนศาสนามันเพี้ยนแล้วก็ยังยืนยันกันอยู่ยืนยันกันจริงๆแล้วก็ยืนยันว่าศีลมันขัดเกลาแค่กายกับวาจายืนยันกันเท่านั้นนี่คือความเข้าใจไม่รอบเข้าใจไม่พอนี่ก็ประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งก็คือภิกษุมีมิตรดีสหายดีมิตรโตใช่ไหมกัลยาณมิตรโตกัลยาณสหายโยกัลยาณสัพพังโกใช่ไหมอาตมาเดาถูกแล้วว่าสำนวนอันนี้จะต้องเป็นสัพพังโกแน่เพื่อนฟุ้งดีเนี่ยแล้วต่อไปเสพอะไรครบเสพครบเสวะอาตมาก็เดาถูกแล้วเสวนาเสวมา พัชมาโนนะคบพัชมาโนเสวมาโนพัชมาโนนะสรุปแล้วก็คือเสวมาโนพัชมาโนก็แปลในนี้ว่าแค่ว่าเสพแค่ว่าคบมันก็กินความครบกินความสมบูรณ์แล้วคือหมายความว่าคลุกคลีเกี่ยวข้องแต่ไม่ได้หมายความว่าคลุกคลีเกี่ยวข้องจนเราเกิดกามเกิดราคะหรือเกิดอารามตาเกิดการติดเกิดการยึดหรือยิ่งเกิดอภินิเวสายะเกิดการปักมั่งปักมั่นลงหลักอาตมาก็อธิบายทุกมุมเราจะต้องอยู่กับหมู่กลุ่มอยู่กับเพื่อนฝูงมีมิตรมีสหายแต่ต้องมีมิตรดีสหายดีไม่ใช่มีมิตรลามกมิตรลามกนี่ท่านใช้ว่าอะไรปาปะหรือเปล่าปาปะปาปะมิตโตปาปะมิตโตปาปะสหายโยปาปะสัมปวังโกก็คือมิตรที่พาไปบาปอาตมาได้ขยายความให้ฟังแล้วว่าบาปกับอกุศลนั้นมันยังมีนัยยะที่ต่างกันอยู่บ้างดังที่ตั้งข้อสังเกตได้ฟังแล้วว่าในโอวาทปาติโมกที่บอกว่าสัพพปาปัสสะปาปัสสะก็คือบาปอกรณังบาปใดๆทั้งปวงไม่มีอกรณะไม่มีการมีไม่มีพฤติกรรมหรือไม่มีการกระทำลงไปไม่มีการกระทำลงไปไม่ประพฤติไม่กระทำแต่ว่ากุศลหรืออกุศลมันก็เป็นสมมุติสัจจะที่เป็นกรรมกิริยากุศลกรรมอกุศลกรรมบางครั้งบางคราวเราอนุโลมเนี่ยเหมือนเราทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามผู้สูงแล้วบางทีอนุโลมกับผู้ต่ำก็อยู่รวมกันร่วมกันก็ประพฤติด้วยก็ทำด้วยบ้างหรืออนุโลมตามอนุโลมให้เพื่อจะสัมผัสสัมพันธ์จะสมานจะอยู่ร่วมกันบ้างมันก็เป็นอกุศลบ้างดูไม่ค่อยงามไม่ค่อยดีนักแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่ามันเป็นบาปไม่ได้หมายความว่าเป็นบาปก็คือมันไม่ใช่เรื่องที่สมบูรณ์ทั้งกายวาจาใจแต่มันเป็นเพียงสักแต่ว่ากิริยาสักแต่ว่ากระทำหรือว่าพฤติกรรมที่ก็ทำอย่างอนุโลมอย่างเพื่อผู้อื่นเพื่อผู้อื่นด้วยและการกระทำนั้นจิตไม่ได้มีลามกไม่ได้มีบาปไม่ได้มีภัยไม่ได้มีเวรไม่ได้มีเจตนาเจตนาที่จะตัวเองกระทำแล้วเพื่อเสพเพื่อรสเพื่อเป็นโลกียะไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะเช่นสมมุติจะหยาบไปฟังเช่นสมมุตินะเขาเคยมีนิทานเคยมีอะไรในสายมหายานนี่ถึงขั้นโพธิสัตว์ไม่ต้องฆ่าสัตว์อย่างนี้เป็นต้นการฆ่าสัตว์ของโพธิสัตว์นั้นน่ะไม่ได้เป็นบาปแต่แน่นอนเป็นอกุศลแน่เป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่งามแน่แต่มันมีนัยยะที่ลึกซึ้งกว่านั้นการฆ่าสัตว์นั้นบางครั้งบางคราวของโพธิสัตว์นั้นเป็นการฆ่าเพื่อประโยชน์ที่สูงกว่านั้นอย่างแม้ว่าจะถือว่าเป็นวิบากเป็นอกุศลวิบากบ้างเป็นการเสียสละของพระโพธิสัตว์ด้วยซ้ำรู้ทั้งรู้และก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่าสัตว์นั้นโดยองค์ธรรมทุกอย่างองค์แห่งกรรมแห่งวิบากองค์แห่งสิ่งที่เป็นการฆ่าสัตว์ที่จะครบถ้วน5ประการก็ไม่ได้ครบ เพราะเจตนาไม่ใช่อกุศลเจตนาไม่ใช่เพราะโกรธไม่ใช่เพราะอาฆาตมาดร้ายไม่ใช่เพราะจะทำลายกันนะแต่เพราะกุศลเจตนาอีกมุมหนึ่งเจตนาอีกด้านหนึ่งที่ลึกซึ้งละเอียดสูงส่งเพียงพอที่จะต้องกระทำอันนั้นแม้ตัวเองก็เสียสละยอมที่จะรับอกุศลวิบากนั้นอย่างนี้เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งอาตมาตั้งข้อสังเกตให้ฟังว่าทำไมพระพุทธเจ้าไม่ตรัสว่าสัพพปาไม่ใช่สัพพอกุศลาอกุศลสะทำไมท่านไม่ตรัสว่าสัพพอกุศลสะอกรณังแต่ท่านตรัสว่าสัพพปาปัสสะอกรณังส่วนกุศลท่านก็ไม่บอกว่าสัพพปุญญัสสะ แต่ว่าตรัสว่าสัพพปุญญัสสะสุสัพพปุญญัสสะสุปทานะท่านก็ไม่ตรัสอย่างนั้นท่านก็กลับมาตรัสว่ากุศลสุปสัมปทานะนี่มันมีนัยยะลึกซึ้งอย่างนี้นะเพราะงั้นในธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ย ถ้าเรียนแค่ตื้นๆมันก็ไปไม่รอดนะอันนี้บาปมิตรที่พากันไปเป็นบาปโดยไม่มีปัญญารู้บาปไม่มีปัญญารู้ภัยไม่ปัญญารู้กุศลอกุศลด้วยเพราะมิตรใดพาก่อบาปบาปนี่ที่จริงมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องประกอบไปด้วยอกุศลอวิชชาประกอบไปด้วยความโง่ประกอบไปด้วยความโมหะส่วนกุศลอกุศลนั้นเป็นผู้ที่ศึกษารู้จักกุศลอกุศลแล้วยังกุศลให้ถึงพร้อม บางอย่างต้องยอมอนุโลมที่อาตมาอธิบายแล้วว่าอันนั้นเป็นแค่อกุศลที่ท่านรู้อยู่แล้วว่ามันก็ไม่งามทั้งหมดไม่ดีทั้งหมดนะกุศลนี่แปลว่าฉลาดนะกุศลอกุศลก็แปลว่าไม่ฉลาดเพราะฉะนั้นผู้ใดทำได้อย่างฉลาดอย่างเป็นกุศลจริงๆอย่างฉลาดจริงๆแม้จะทำสิ่งนี้ก็รู้อยู่แล้วก็มีกุศลเจตนาอยู่จริงๆ ไม่ได้ทำเพื่อความเลวร้ายพ้นอวิชชาเป็นผู้ทำด้วยพ้นอวิชชามีวิชชามียานมีปัญญามีความรู้รอบว่าทำอันนี้ไปเพื่ออะไรอย่างไรบทมนต์เยอะแยะในพระไตรปิฎกนี่มีบทมนต์ที่ท่านร้อยกรองเป็นคำคาถาพอบางสูตรนี่พอตรัสนี้แล้วเสร็จก็ตรัสเป็นพระคาถาก็เป็นบทร้อยกรองหรือเป็นบทที่ พยายามสรุปเมื่อก็อย่างสโลกต่างๆที่อาตมาก็ตั้งก็ทำเป็นสโลกบางทีสั้นบางยาวบ้างบางทีก็สโลกยาวๆก็มีก็เหมือนเพลงนะอาตมาก็เรียกเพลงนะแล้วเราก็มาอ่านเข้าใจมันเป็นคำสั้นๆคำสรุปรวมแต่มันเข้มข้นมันมีเนื้อหาอะไรอยู่ในนั้นเราก็เอามาศึกษาได้ ใช้สังวรระวังใช้เป็นประโยชน์เกื้อกูลได้นี่เป็นต้นนะเอาละก็มาอธิบายดูว่ามิตรลามกสหายลามกเพื่อนฝูงลามกเมื่อเสพเมื่อคบก็เมื่อคลุกคลีเกี่ยวข้องเมื่ออยู่ด้วยกันมีการศึกษาร่วมกันมีการเป็นอยู่ร่วมกันมีการมีผัสสะแก่กันและกัน หรือแม้ที่สุดมีการถ่ายทอดแนะนำเสี่ยมสอนจนกระทั่งถึงขั้นถ้ามีการบังคับก็ถึงขั้นบังคับกันนั่นแหละมิตรเลวมิตรบาปบังคับเพราะเขาจะไม่ใช้วิธีการอย่างอิสระเสรีภาพสมบูรณ์แบบทีเดียวหรอก มิตรเลวนี่จะมีการมีอัตตามีมานะมีการบังคับมีการข่มขู่ถ้าเขาต้องการที่จะให้ได้ดังใจหรือถ้าเขาเก่งเขาไม่ใช้วิธีบังคับเพราะว่าวิธีบังคับเป็นวิธีที่มนุษย์โสเป็นวิธีที่ผู้รู้จะไม่พยายามใช้วิธีบังคับเนี่ย เพราะงั้นก็จะมาฝึกปรือหรือว่าจะเฉลียวฉลาดในการที่จะใช้วิธีที่จะไม่บังคับทุกวันนี้โลกสังคมรู้ดีเอามากมายสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยเมื่อ1,000 ปี 2,000 ปี 3,000 ปีที่ใช้อำนาจบาดใจบังคับผู้ใดมีอำนาจบาดใจก็บังคับกดขี่กันเป็นเผด็จการสมัยนี้เผด็จการเขารู้กันทั่วโลกแล้ว เพราะงั้นเรื่องถาบเรื่องจะมาบังคับกันหยาบๆกับกรรมกิริยาเขาไม่ทำกันหรอกผู้ดีผู้รู้แล้วแล้วมันก็ซ้อนเชิงได้คนที่ฉลาดไม่บังคับโดยตรงแต่ฉลาดที่จะใช้วิธีการห้อมล้อมอะไรแล้วก็จนกระทั่งมีสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นแหละเป็นเรื่องบังคับกันอย่างจัดจ้านโดยเจตนาเลยรู้ว่าจากวิธี ผู้ที่มีปัญญาแล้วยังอาตมานี่ขอบอกตรงๆเลยอาตมาไม่อยากจะให้ที่จริงมันมีเชิงบังคับบ้างอยู่ในวัดเท่านี้ก็มีเชิงบังคับเช่นตั้งกฎตั้งระเบียบเอาไว้ว่าต้องเป็นอย่างนี้มาอยู่วัดนี้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้จะว่าไปแล้วมันก็เหมือนบังคับใช่ไหมเหมือนบังคับถ้าไม่ต้องมีกฎนี้ไม่มี หลักเกณฑ์นี้เลยยิ่งดีใหญ่อาตมาเองไม่อยากให้มีเลยนะจะจำนนเพราะไม่ใช้หลักใช้เกณฑ์ไม่ใช้วินัยไม่ใช้วินัยไม่ใช้กฎไม่ได้ขนาดสมัยพระพุทธเจ้าเองยังต้องใช้วินัยยังต้องใช้กฎแต่ในเชิงเมื่อเวลามาปฏิบัติประพฤติกันแล้วคุณสมัครใจกับกฎกับวินัยนี้ไหมถ้าคุณไม่สมัครใจก็ไม่ได้บังคับคุณอีก ถ้าจะอยู่ที่นี่ก็ต้องอยู่ร่วมกับวินัยนี้กฎนี้แต่ถ้าจะไม่เอาก็อิสระของคุณก็ไม่ต้องอยู่ร่วมเนี่ยเพราะที่อาตมาว่าใจอาตมาจริงๆแล้วนี่ไม่อยากบังคับอะไรเลยที่บังคับนี่เพราะจำนนไม่อยากจะมีรูปลักษณะที่บังคับอย่างนี้บ้างเพราะผู้ที่มีสำนึกดีสามัญสำนึกดีหรือว่าสำนึกที่สูงยิ่งไม่มีใครเราอยากจะบังคับคนหลงคนไม่มีปัญญาเท่านั้นเห็นว่าอำนาจบังคับนั้น แล้วหลงระเริงกับอำนาจบังคับของตนเองใช้อำนาจบาดใจได้แล้วก็หลงดีใจว่าข้ามีอำนาจข้าสั่งการข้าบังคับกดขี่ใครได้ชอบใจนั่นเป็นคนโมหะเป็นคนอวิชชาโดยวิชชาหรือโดยความรู้ยิ่งรู้จริงแล้วคนที่ยังใช้อำนาจบังคับกดขี่อยู่ยังไม่มีฝีมือยังเป็นคนไม่เก่ง ยังเป็นคนไม่มีอำนาจแท้อำนาจแท้ไม่ต้องบังคับใครจะเรียกว่าอำนาจก็ไม่ค่อยสวยในภาษาไทยเรียกว่ามีบารมีมีบุญญฤทธิ์เรียกว่ามีบุญญฤทธิ์คนอื่นเขามายอมเราโดยเราไม่ต้องไปบังคับเขามันกลับกันเนี่ยอย่างนี้เรียกว่ามีบุญญฤทธิ์ไม่ต้องใช้เดช ยังมีวิเศษกว่าอิสระเสรีภาพสมบูรณ์และซ้อนลงไปอีกคนที่ยอมมาให้สอนให้บอกกล่าวหรือแม้ที่สุดให้บังคับต้องเป็นคนที่มีปัญญาด้วยไม่จะถูกหลอก ที่ยอมก็เพราะว่าผู้ยอมนั้นยอมด้วยปัญญาอย่างเหตุผลเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างมีหลักฐานมีหลักการเชื่อมั่นด้วยบริสุทธิ์ใจจริงๆเลยไม่ได้ยอมเพราะกลัวกลัวลานด้วยอำนาจบาดใหญ่ไม่ได้ยอมเพราะกลัวเลยแต่ยอมเพราะความยินดี ยอมเพราะความชื่นใจมีทางไปมั้ยมีทางไปไม่ใช่จำนนไม่ใช่ยอมเพราะจำนนจำนนเหมือนกันแต่จำนนด้วยความชัดเจนจำนนด้วยปัญญาจำนนด้วยความดีจำนนด้วยความอย่างนี้ต้องยอมเป็นท่าเพราะท่านเองท่านจำนนถ้าไม่มีทางไปไม่ใช่ท่านมีปัญญาอย่างนี้เป็นต้นท่านยอม ให้พระพุทธเจ้าเป็นนายนายชนิดที่นายก็บริสุทธิ์ใจอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเราไม่ต้องการบริวารเราไม่ต้องการสิทธิ์เราไม่ต้องการสิทธิ์ไม่ต้องการบริวารซึ่งภาษาพวกนี้มันลึกซึ้งแต่คนก็มาเป็นสิทธิ์นั่นแหละมาเป็นบริวารนั่นแหละใจท่านบริสุทธิ์สะอาดอีก เพราะฉะนั้นผู้ที่จะบังคับก็ไม่ได้มีใจอยากบังคับสะอาดบริสุทธิ์แต่กรรมวิธีเท่านั้นเองนี่พูดแล้วเหมือนพูดแก้ตัวแล้วแก้ตัวได้ด้วยนะคนที่โกหกคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมนี่แก้ตัวได้จริงๆด้วยถ้าคนนั้นไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองลามกแต่แก้ตัวคนนั้นก็คืออวิชชาหรือโมหะ